أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غزوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. مقصد سورة آل عمران بیان دعوة سلور و مسلو کم چمخ کی صورت کی بیان شوی اس بات دو توحید اس بات دو رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دعوة سلور و آل مسلو پدی صورت کی بیان خوب زیاد وضاحت و تفصیل سا سورة دری عیسو کی تقسیم دے اول عیسا درش بیتا ہے تو نو پائی کہ اول مسلو اس بات دو توحید پر دری و بابون کی تفصیل بیان شوی فہر یو باب کی شپک شپک خبری میں او دہر یو باب اولنی خبر دعوت توحید دوی میسے دعایت نمبر چون سر نیک سو ایک پوریوا دوی میسے کی اس بات در رسالت ہو او پر رسالت باندی دادی کتاب و دو ملکرینو پنزل شبات چدا سر کداغی او پر ایتی اعتراضونو پر رسالت باندی اغم بیان شد دوی میسے دعایت نمبر ایک سو دو یو سل دویم نشورو دا ترخیر پوری دا پا دیدرے بیسے کی بیان کی دا جہاد او دا انفاق فی سبیل اللہ چی دا دو مسئلی دا منی داوی سا دا جہاد کول دی او دا جہاد سا انفاق دا لازم دے خدا اول نبلا سا آیتو نا دیدرے بیسے دا آیت نمبر ایک سو دو نا یو سل دویم آیت نا ایک سو بیس ترکی میں جی سبق ویلے شو تا نبلا سا آیتو نا دا بطور تمہیدو تمہیدو چکم مضمون را روان دے کم بیان را روان دے اغیر تا یولا را جوڑے و دینو لس آیتونو کی بیانو دا تنظیم دا اصولو اغا پینزر زکر جہاد او انفاق دا دے دا پارا تنظیم ضروری دے زکر چی تنظیم نی پا یواز جہاد کی گینا او انفاق با چا باندے کے پوش دے و جنا دا تنظیم ضرورتوی دا جہاد او انفاق دوان دا پارا نو پینزو اصول بیانول دا پارا دا جماعت دا پارا دا تنظیم دا جوڑولو چی پدی تنظیم جوڑے جماعت جوڑے نو پدی پینزو اصول جماعت برابر یو اصل آیت نمبر ایک سو دو کیو چی دا طول وقت کی دبا دا توحید بی جماعت کی دا ہر یو که امیر دے و کار کان دی دا ہر یو وقت کی دبا دا توحید بی دا کی دبی چی حرس اللہ کی یا اللہ مدد والا کی دبی پا نور کی دبا بکنے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد دا وفا کے لئے دویم اصل آیت نمبر ایک سو تین کی یو سندرم آیت کی چی قانون بدتو نو قرآن و سنت بھی یعنی پر جن کے جہر خبر ہی ہر کاری غموی کے خادیوی ہر معاملہ کے بعد قرآن و سنت باندے عمل کی درم اصل آیت نمبر ایک سو تین کی ایک سو چار کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ چی ارکان بد جماعت فعال ہوئی هر یو رکن دا جماعت با کار کئی دانا چی دے بخبرا باندیا کی دے سمشوا قرآن و سنت ازدکل اس دے غلی ناس تے نا بیان بکی دے پوشی جہاد کول دی بیان کول دی پوشی بیا سلورم اصل آیت نمبر ایک سو پندرہ کیو یو سل پیزر لسم آیت کی وما یفعلو من خیر فن یکفرو چی دا ارکان دا جماعت هر یو رکن دے با مال لکا امیر دے کار کان دینو دیو مال لگئی پوش ہر یو بخپل مال لگئی او دخپل وست مطالی چھتے چاڑک وست کی آگر دی لگ لگئی چاڑی مال با لگئی ہر مرد ہے او پنځم اصل آیت نمبر 118 کې یو څل اتلسم آیت کې چې غیر رازدار سره د جماعت ان غیر رازدار به د جماعت رکن نه جوړوي او دا کی لس برائے لس وجی بیان کړی پوښي اچرا یو دا چې دبا لا الونکم خبال سه تاسو په نو تاسو په نقصان نه سولو باندې دی اله نه کوي پروا نه کوي چې څه نقصان تاسو موحدینو تر صحیح ملګرو ته دیو پای کې اله نه کوي دویم دبا تاسو په تنګور خوشالي تنګي باندې چې بهاله اوکار ته تنګي دریم پرځي کې به په خپل باندې بداغه چې کوم مزر کې رکینه پرته وي شي هغه الفاظ به داسې خبره به داسې کوي چې هغه کینه به تاسو ښکار کوي چې د تبې بدی شي وي شي بل پر رکی چې کوم داسې رکینه ده وي شي په یو کتاب یې نه لګوم آیات الله مون تاسو ته د دې د دشمنۍ د هغه کینه هغه چې د دونکو کی پرتی وي واضح کړو ده وي شي بېروي چې تاسو سره مینه کې لګي دې تاسو مینه نه کوي ان مطلب تاسو سره زر نه مینه کې چرې دا که سم واجب منګره نه لیکن دې تاسو نه خوخي بل ته قران ټول مني دا الله کتاب دې نه مني ځکه دې هغه مني چې د طبي چې د طبي د طبيت نه خلاف یو مني بل په ځای باندې باندې تاسو د هزار کې چرې سم منګره لیکن چې تاسو خو نه لار شي نو بیا دې د غوښی نه بازار باندې چک لګی پوه شي چې له دا وګړه دیلانه زیات شو بل صاحب خوشحالي خفقي او صاحب غم باندې دې خوشحالي چې تا د غم ورسي تکلیف نه دې په خوشحالي علاوه و ان تصبر واخره کې وی کتا سو په دې تنظیم اصول او کلک شو او وته ته کو ځان مو ساته ته سستای نه د دې تنظیم اصولو خلاف نمزانو ساته دې خیر د هزار سره رازداری ونکړه نو دې هغه بدر دې هغه تدبیرونه دې تر سره نقصان نشي درکونه تر دې دې پورې لا سبق دا ویل شو وې غدوت من اهلک او دې دې نه دوه واقع ذکر کړي د صورت اخره پورې دوه واقع یو واقع د بدر د غزوه بدر او یو واقع د غزوه احد د پاره د تسلی او د تشجيع د مبلغ د تسلی د مبلغ د پاره او د اړین د تشجيع د پاره د مبلغ پوه تسلی ورکې ور سره تشجيع ورکې بهادری ځکه د بيزو اصول بیان کړ په دا دوه واقعي ذکر اوی ځکه شیطان وسوسه اچي شیطان وی چر دا دوم نکل قصور وی پوشی دو نکل قصور دا بنیاد باجی تاسو تنظیم جوڑا ہوئی نو پا دیکھو خوبا مرکری لگ راشی تکل شیطان خدا سوچ دے شیطان وی چر سم رڈی ری شیطان سوچ دا دے شیطان وی چر سم رڈی ری عمر خلا حالانکہ قرآن کریم زید پس ترغیب ورکے مسلمانان اولا چی بھئی دیرو پس مزا لگ دی لیکن چی کرا خلقی که تکړی پوهشي په دې اصول باندې کلک وی پابند وی او کډی وی چر سم ندی لیکن ګډی نشپی فګړو باندې چوز مرې راشي سم نی بیا اخوا دې خټول تختی نه یو جوړ کې چوز مرې پوهشي چې تاسو سره کلک ولانی نو شیطان وسوسه چې چر دا دوم نکله قصور وی نو به دا خو با جماعت رسان لږ بیا نو به تاسو jihad څنګه کوي ته خبره خو د jihad ده کنه jihad خو بیا به jihad خو په لږو کسان هو نه کی کړ پوه شي شیطان دا وسوسه چې دلته تسلی او تشجیع ورکړي مبلغ نه چنا وګوره یعنی او بای کی سبق دار وبا سي مونږ ته په دې دوه واقعو سره ته غزوه بدر کو واقع سره دا په دې اصول باندې نشانونه پېښ کړي دا په تفریق کې د انداغي او کیسه مله نتیجه رو باسي دا که شیطان او سوسایټي چې دا اصول دونه کلک وي اصول نرم کیا چې کسان دي شي نو دا دوه اکی ذکر کوي د بدر او د احد او دا سبب چې مونږ تر وباسي ورې چیرې فتح دا په ډیروالي نه ده چې کسان دي نو مطلب تاسو فتح ملاوي تاسو په فتح مومي او دا شکست چې دا په قلت باندې نه دی په لګوالي نه دی شکست چیرې لګي نو مطلب مسلمان به شکست کړی نه نه دا څنګه ده پوښي بلکې فتح او شکست دا الله بلاد کې دی دا په اختیار کې رسول راضي او من نصر الا من عند الله فتح الا دا الله تر طرف دا چې الله ورکی دا الله په امداد باندې خو دې باندې نه چې خلک دیری نو مطلب تو فتح مومی او چک لگی نو مطلب شکست ملاوی شکست بخوری نا پا بدل کی مسلمانان اللہ وی تاسو لگوی مسلمانان کمو دو کافر کو مقابل کافران کو مقابل لکی مسلمانان 313 رو دی سو دیار لس خو لیکن کر خلقو دی اصول و پابد خلقو دا چکم دل دبائن شید دا واقعی ذکر آوڑی نا دا بدل واقعا یرا پا بدل کی مسلمانان کمو دو کافران کو مقابل لکی تعداد کې کمو د اصلي په اعتبار باندې کمو مسلمانانو سره سمنو یو کسان دو سره ټول او نو چا سره چکی وی چا سره یو څیر تا سره بچ بل هغه د جن په خیال راوتی نو د سره مسلمانان کم دي د کافرانو په مقابله کې په بدر کې لیکن مسلمانانو فتح موندلې ده په هغه د سعودي عرب کسانو سره کافرانو نه بلا غړي رسداران وجېنی دي دا نه کسانې د قیدان کړ مسلمانانو کې غالبا شروع دي کوم دې کسان چې دان شو ثابو کې او نو کافرانو نه کسانو مجلو او کې جان کړو دي بلا مالی غت مرغنی مت مسلمانانو تلا سکړل لیکن بل طرف ته په اوحد کې مسلمانان ډیر د مخ کړه کافران په 3000 تعداد کې مسلمانان په 100 تعداد کې چې منافقانو سره وځي تھی تقدری سو منافقان بکیو عبد الله بن ابي سلول او دا هغه مرګري نو دا درې سو چې بیا باندې بیا وسو باندې کیسه کوي خو سوسی بیا کنه نو وسو کسان او بل طرف ته 3000 نو مسلمانان د مخ کې نډیر دي هغه ځلی حساب کا نو هغه بیا هم دو چند د پیسې وادي پوه شي لیکن مسلمانانو ته هغه وخت ته چې کس چې بای کې مسلمانان ډیر زیات نقصان در تقریبا او یا د صحابه کرام شیدان شي بای کې اوس ما صحابه وره سم معمولی خلک نه دیر کرخ خلق گوڑی روچت خلق دیا گا خو لیکن مسلمانان در مخینا پاک زیاد شیدان شیوی دی ربی علیہ السلام تر حمزہ رضی اللہ عنہ چی ربی علیہ السلام باندی زان قربانو اوشی اکسو چی عمر رضی اللہ عنہ دا اسلام نمخ کی پا مکہ کی داغا مخی تصوب نشو دی والدہ بیو قسم لے بدمان شو داغا دی دقرن حمزہ رضی اللہ عنہ دا سیو انسانو چی داغا مخی تصوب نشو راد دی یله دوره به تغییر یی دل هغه چې اسلام راوړې ده هغه هم د هغه د خپل وړې د غیرت د وجنه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای روم ده د پيو تریم ده پوه او نو هغه د هغه نسبی غیرت د وجنه نبی رسول الله سره غره ایمان راوړې مسله منل ده خو هغه د هغه د فائدې خبره وا چې ایمان راوړې ولیکن هغه نسبی غیرت دو جنا دوراره سره درېدل پاغ بنیاد مانی نبی علیہ السلام ته ډیر زیات ګران وو نو هغه په کې شي چې ده بلا نقصان نشي دلې سره دي چې مسلمانان زیات د مخ کې نو مطلب دا ده چې نو فتح په ډیر والی نه دا چې کسان دي او شکست په کم والی نه چې کسان دي بلکې فتح او شکست د الله په لاس کې پوه شي خو لیکن داغی دا پارا چکم اصول اللہ مقرر کردی دی چی دا اصول پا کیوی دا جماعت هر یو رو کنکی چی بدے معنی مضبوطی مسلمان بچر مغلوب کی نا کافران تو با کمزور کی نا دیو جنا نبی علیہ السلام فرمائی رو چکم حدیث کے رازی چی دا 2000 فوج دا مسلمانان پوشی دی بچر ان دا کموالی دا وجنا چواتا دی کم دی 2000 مثلا بل طرف تک لکو نی لیکن مسلمانان 2000 فوجی کنا نو دی بده دی لگوالی دو جنا کموالی دو جنا چه دیم دی کافر تا با کمزوری کی گنا خدا آغا دول از دره چه کم دا اصول قرآن ذکر کردی چه پدی اصول و پابند دی دی اصول و مطابق آغا دول از دره جوری نو دی بچه دیم تا سو کره کتا سو تاریخ کو کره خالد رضی اللہ و درون چه کلم جهاد لطه لیره دا آغا سرا سوان نظرا پیزن نظرا دا آغا فوجو وشه او پاغسول سویدن نظر ازکا آن خلق کرن خلقو اکسلیت با کسابه اکرامو نو اغی ذکر ابو بکر صدیق په دور کې د سپه سالارو د فوج کمانډر ارمی چیف چورته ذکر عمر رضی الله په دور کې بیا ابو عبید بن جراح رضی الله عنه هغه کمانډر چیف کړي دی او پسې بیا د کمانډر نو بلغه دور کې څومره ملګری دي ټول اکثر صحابه کرام دي نو کله خلق وغا نو دوه زرا بینځل زرا دغه فوج وو او چې په کوم طرف ورغلی دي د یورپ د چې څومره ملکونه د زین دغه فتح شوی د ابو بکر صدیق په دور کې دا فتح شوی دی بیا پوه شئ د ایران مونږ ته لوی سلطان ماوز دا خبره کړو چې غیلې چیلنج ورکو چې در باندې حمله کوم چلان کې یو بلا لوی سلطنت وو په هغه وخت ایران سپر پاور به لګسو چې امریکا نه ځانته دا هغه وخت ایران داسې سپر پاور به ځانته او غیلې دا خبره کړو وا دمکی ورکو چې در باندې حمله کوم پوه شئ په خبره مقصد دا چې د اصول په باب خلک پکار دي یو دی دوه دی لسی خو لیکن چې کوي رومبه د غزوه احد واقع اشاره کوي دوه آیتونه کې مختصر غونډې پوه شئ بیا د بدر واقع ذکر کی او بیا په احد باندې د شیزه ذکر کوي ځکه په احد کې مسلمانانو ته نقصان رسیدل ډیر زیات پوه شئ او په دې سره د احد واقع باندې د شیزه کم زیات کوي چو پدی سره د صحابه کرامو صفائی کوي د صحابه کرامو شان چې کوم قران ذکر کړي پدی صورت کې دا صورت د امتیازات نه یلام دا چې پدی صورت کې کوم شان د صحابه ذکر کوي پدی صورت کې دا کې دي جوړ باندې امتیازات کې ویلو کنه دا د امتیازات پدی صورت نه دا د صحابه شان چې کوم دی صورت کې بیان کړي دي دا غریبر صورت کې نشاله سي نور صورتونه کې مشره ورته د دې د صحابه کوم شان ذکر کړي دي پوښ دا خبر ځکه دی پوښ د صاحب صفائی کړی دا به دی دا د خلکو لپاره یو لوی هغه پوښ یو دا غوړ دوای یا بل څه دوای چې را چې کوم باندې اږي زور ورزي چې دې صورت کې د صاحب کوم صفائی ذکر شوی را پوښ دا د خلکو لپاره یو مختورې دی دا غي چې صاحب په سبد رد نه پوښ صاحب عام سید صاحب زمو متام خلک دي پیغمبران نه دي خو لیکن یا ساتي د پیغمبر مرګري دي پیغمبر په صحبت کې وخت تیر کړل نه مطلب د دیو جل نبی رسول الله د حدیث کې راځي اکثر مولیان په خطبو کې وي الله الله فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا زما صحابه دا الله نو ویلېږي دا الله نو ویلېږي زما صحابه زمانه بعد د غشو نشانه جوړې نه کوي مطلب غشو نشانه چې ورته وغه غشي پیولې چې کوم نخې پته د غشو نخې ته مو جوړوي چې دا زما په صاحبو باندې غشي ولې بده نه دی ورته سوای ځکه د حدیث کې دا ویل ورته شي چې فمن احبهم فبحبي اهم سو چې دې سره مینه کوي زما د وجه نو سره مینه کوي ځکه زما صاحب دي زما مرګ دي او سو چې دې سره بغض ساتي په سره کې بد وای شي بدره در په شي کړي چې سره بد ساتي که خارې او خپل بدره وای ځکه بد شي دا زما دو مطلب به ما پسې بدرد وای چې پیغمبر پسې بدرد وای نو دا خو ځان بتاوان دی ندی ضرورت کې د صحابه بیا شان ذکر کړی د هوت پرې واقع سره دا غي مازه په تفصیل کې ښه وای د غدو ته من اهلک او یاد کړه کله چې سار وختي وتی ته من اهلک د کوخ پلنه اهل مراد په دې کې د وای د غدو دا ول دا خبره او یاد کړه سار وختي وتی ته یو روایت کې راځي چې نبی اسلام د جمعې موږ نه بعد دغه کړې وته دی او دلته وی وایي غدو ته چې سار وخت غد ویلې کې سار وختي ده سار وختي دلته وی وته قران وایي اصل کې هغه روایت کې چې کوم راځي د جمعې موږ نه پس اصل کې یو صحابي وفات شوی وو دغه ورځ باندې کوم ورځ باندې چې نبی اسلام ځکه د احد دا واقع چې کوم نبی اسلام دی میدان ته وتی دی د احد نو سات اوم شوالو 3 هجری اوم شوال د اختر وو مونځوا د ورکوټ اختر وشي او کی هجری او بدر واقع چې کوم شوی دا د غزوه بدر نو دا کو لسم رمضان وو 2 هجری 17 رمضان وشي په کال باندې وو لسم رمضان وو لسم روزه وا او 2 هجری ځکه بدر واقع چې کوم شوی دا په دویم کال د هجرت باندې شوی او د هو دا واقع په دریم کال باندې شوی دا اوم شوال د اختر دواړه اختر اوم ورځ وا پوه شئ مدا چې د جنی ورځ کوم یادې نو سره کې علاوه باندې او صاحب او فاشیو یو صاحب او فاشیو نبی رسول داغه جنازه کړی او بیا د جنی موږ نه بعد د صاحب سره مشوره کړی دا پوښي صاحب سره مشوره کړی دا چې څه وکړو هغه چې کوم خلک وایي د جنی موږ نه پس نو سره کې د جنی موږ نه پس د وټو خبره دا وا چې نبی اسلام د صاحب سره مشوره کړی دا دغه لپاره مشوره دا وا چیر په مدینه کې دنه د دې سره جنگ وکړو او کله د مدینه نه بهر میدان ته وځو پوښي خبره دې هغه مشوره سره کې د جهاد لپاره وا نو ځکه هغه باز خلک وایي چې د جنی موږ نه بعد نبی اسلام وته دا کوم د جهاد لپاره مشوره وکړم شورا وا نو هغه چې کوم هغه یو ورځ مخکې کوم شورا نو هم بګي هغه هغه د میدان دغه سره حساب کړی پوښي ونه حقیقت کې نبی اسلام بیا سحر کې د جمعې د ورځ نه بعد د خالی پرز باندې سحر کې بیا وختي د میدان ته وځي او هو دا پوښي کوم چې خلک تیرې بلی دي هغه دې نو دا سحر د تاسو نه یاد کړي اصل کې حقیقت کې وته دې ځار کې هغه یو ورځ مخکې شورا کړی دا تریر او په دې مشورا کې دا و چې را کومې دې نه کې جنگ کو دې سره او کنا میدان ته وځو او تا چې کوم دې د بیا کوم دې کې جنگ شوه نو نبی رسول الله خپل راي هم دا و چې په مدینه کې د جنگ وځو دا زمون سره په کې خزي ماشومان دې هم په کې شرکت کوي دا چې دې ورا د بارنه او په دې گزار کوي د ګټو یا د بل څه او زمون مو سره د لاندې په ځمکه باندې سره جنگ کو او دغه چې کوم پوښي د باندې صاحب کرام دارای ولیکن د سړي ته چې کوم هغه جوشيلو چې کوم خلک کوم صاحب کرام په غزوه بدر کې نو شي شي چې کوم باندې مثال یا مسلمانان شي بیا غزوه کې نو شي شي نو دا غي یو جذبه وا یو شوکو چې را میدان ته وځو څنګه د غزوه بدر د واقعي نه بعد چې کوم د بدر د صحابو چې کوم صفتونه قران کړی دي مناقب داغي قران کې کوم راغلي په حدیثو کې کوم داغي هغه د صفتونو هغه دغه بیان انعامات بیان شوی دي مری با کې صاحب کرامو چغي هغه جوشیده چې کوم جوشیده ټول هغه داغي شوق دا چې میدان ته وځو پوښي ډیرو پکې دا راي ورکړه چې را میدان ته وځو حالانکه د نبی علیہ السلام او د باجی مشران او صاحب کرام او غیدا د غوچره په مدینه کې دن نوشي جنگ ور شروع خو به حال اورایو په دې باندې وکړشوا چې له بهر میدان ته وځو نبی علیہ السلام ته بیا با هغه صاحب کرام چې هغه میدان ته وځو څنګه نبی علیہ السلام خبر راځي د مدینه کې دن نو هغه دې کوی چې نبی علیہ السلام راځي خو دې سره رضی الله نبی علیہ السلام ته چې حضرت سم نصاص او خوخی مدینه کې به سره کوم نبی اسلام ته چنا بچي یو خبر وشو خبر وشو پوه شي پیغمبر چې خبر وو کی دا خبر نه ورست کیږي نه بس خبره فیصله پدې وشو چې به مدینه بهر وځو میدان ته جنگ وکړو پوه شي وای غلوت من اهلی او یا ته چې سار وختي و دې ته من اهلی کده کور خپل اهل خپل نه د کور خپل نه اهل نه مراد دې ده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی تغی په خود کې په دمشق باندې د غشپې د عائشې بیبي سره وا او بیا سار کې داګه د کور راوته دي میدان د وته د پاره کم خلک چې اهل صرف اولاد غني شیرغان لکه چې غوي چې او بیا د شیرغان کړه خبره هو لري کنه تاسو په دې اینه مو مخور کې دي خلکو ته چې غوي د نبی اسلام په اهل کې وي اهل صرف بچو ته بچو کې بیا د فاطمه رضی الله عنها مبارک وي چې رضا د نبی اسلام اهل له تانو چې کوم درې وانه وي او می کلثوم رضی الله عنها او حضرت لقیه رضی اللہ عنہ او زینب رضی اللہ عنہ نبی السلام دیو ما هم نونگی مشران جی کم دیا انو ویدا ربی بی وی ربی بی گرنی پر کٹھے چھوڑتا وی ویدا دا دو خدیجی رضی اللہ عنہ دبل خامن نوی حالانکہ دا غلط خبر دا ربی السلام سلو وانا دا خدیجی د نبی اسلام د څومره اولاد شه او خدیجه د خدیجه رضی الله عنها سره ورونه چې دي د خدیجه رضی الله عنها نه دوی چې کومه لکانو ابراهیم او قاسم دا کوم دوی چې نبی اسلام لقب چې کوم دی ابو قاسم چې دوی لکی نو کوم دا مشرې د خدیجه رضی الله عنها چې کوم دا غیله چې کومو قاسم دا غیله دوی نه دا نو ابو لقب ابو قاسم کړی دی پوښ نو طيب غالبا دا غنو او ابراهيم چې کوم در بي السلام چې کوم هغه بل بي بي وا چې کوم د مصر بادشاه هغه دومره را لېګلې وي په تحفه کې پیغمبر السلام د ایوي سره نکاح کړی دی ماریا زلانا چې کوم را او خبر چې کوم دا غي خو هغه بیا حسن رضی الله تعالی ته په نکاح حسن رضی الله نو ته په نکاح کړی دی نو یو ځوی ابراهيم چې کوم یادې کې د نبی السلام په ځامن کې نو هغه د ماریا رضی الله عنها دا غي د خېټ نو دا غي نو هم بلان کې به پټوال کې مفاشه پوه شي دا درې د کار او دا شروج نه کوي مشيغان چې دا کوم دا درې نه کوي دا برکتو کې واچي دا د خدیجه رضی الله عنها دا غي د بل خاوند راوړي ځان سره نه نه کې دا غلط خبره پوه شي او شر فاطمه رضی الله عنها د نبی اسلام په ار کې غني پوه شي انا کې دې آیت دې چې کوم خلک وایي کنه چې صرف فاطمه رضی الله عنها یا اولاد چې کوم دي دا صرف اهل وي پوه شي نو دې کې بيبي دې اعلی کې ار ساتي په حقیقت کې خزا دا ګوره اهل کی وي په هر وایي په حقیقت کې خزا کې دا ګوره اصل زړه دا خزې نه دي او دا اولاد کی کنه نو اهل چې نه ګوره دا اصل کې خزا ده پوه شي دیو جنا قران کې تاسو ګورئ څو چې د پیغمبر اهل یادې شیغان وغیرہ چې سره د نبی اسلام چې کوم فاطمه رضی الله عنها پوه شي حالانکه موږ داخلي د اهلیت نه انکار نه کوو خو هر سره دا پر جواب کوشي دا وی چې را اهل سره هغه دا او دا نور دي د بی بیانې حالانکه قران د خپل او د اهل وی قران نور زینو کوم د اهل د پیغمبر د اهل خبره چې کړه کین هم دغه لفظ د اهل لري وشي د ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کوي غالبا په سورۃ الحجر کې غالبا چې راځي السلام علیکم یا اهل غالبا د الفاظ دي وشي ځارنګي په بل سورۃ کې راځي دا سي په د نمري خو به حال په سورۃ الحجر کې راځي د ابراهيم عليه السلام واقع کې چې کله هغه فرشتي راغلي دي هغه یې سلام کوي ابراهيم عليه السلام ته نو اهلی د کور والا تیر قرآن کی دو درے زیدہ سے رازی پوشی چی اهل کور والا توی حقیقت چی دام پوشی تقسم جنون توی وید قدم تا من اهلی او یا کجسار وقتی وزی تا من اهلی کا دا کور پننا یہ اهل پننا کور پننا تو باب المؤمنین تیارول دی مومنان تیارول دی مومنانو لا مقاعدہ موچے مقاعدہ زید ناستے موچہ کی سرے کی کنا نگا موچی مطلب آگا زینی ہوتا سمول چلکا تبذلتا تاسو بذلتا اوز لے گئے تاسو بذلتا اوز لے گئے پوش آگا دا میدان جب جسنگ آگا ترتیب بھی کنا ہر چاہتا خبر زیو خجرکا تبذلتا اوز لے تبذلتا کے تیارول دی مومنان لا مقاعدہ زید ناستے مطلب موچے یو کتاب د بار د جنگ د بار د jihad وشي یو دی وی چې ته به د خې طرف ته ودرېږي په میدان کې بل ته به ګس طرف ته ودرېږي یو دی چې ته په میدان منځ کې ولاړې هغه 50 کسان چې کومه وا د اوه په ډېرې باندې کې چې تاسو بل ته ناشې ته تاسو په پیسې حالت کې نه راځي وشي هغه واقع ان شاء الله رسو راځي بیا نو هغه دې اشاره کوي تیارول دی مومنان لا مقاعد موچی لیو که داد باید جیاد دیجن والله او سمیون آلیم اولا دی اولیدون جی بوید آر کم خلق جمیلان چلاش لارش دی وقتی دلیبی ری صلاح دو سران دا تل تک سو گولی دیجن دی میدان حیران چی تاچی سن را جنگو ندی مثال دا جنگو ندی خلق او دا طریقی که پر جنگ کی پوشی دا کمانڈ ایکشن چکم دی دا شپی حملہ کول دا چون دا نبی ری صلاح نبی ری صلاح د دې په مثال پیغمبر نه لري چې مطلب هغه چې کوم خلک وي دا سي عزت پیوي او دا سي مخي وو بشکا د نبی له سلام نه په صورت کې خسته سوق نشته لري نه سوق کې شي وي او نه سوق براشي خو لیکن د پیغمبر سیرت وګوره چې هغه بیا په داسې وخت کې پوه شي چې د کفارو مخې ته ولاړ په میدان کې نو دا خدای د سیرت هم په کار چې سره وي چې راځي دا هم سیرت سو په میدان کې ولاړ دی او څنګه کلک ولاړ دی او طریقې نن سبا مولیان دا کلونه سره ورځي مولیان څو کړه دوم کولی شي انا غنو خبر خبر دا نو یو چې پیغمبر سره دا نه چې دا صورت بیان چې دا صورت او سیرت دا بیان چې مطلب پاک جامع به چې وړیو نرم لا سنیو پوه بشک د نبی رسول نرم لا سنو د مشک نشه پوه خسته پاسه لا سنو لیکن دا غیر دا غلط مطلب ما چې مطلب هغه سره دی کړی لیکن چې کله هغه میدان ته وته نو به دا غي مطابق کاروم کړل پوه والله سنیون علی او الله دی بلل کې پوه دا هغه طائفه ته یې اکثر کړی چې قصدکو دو ڈڑو میں کم ساسونا انتا شرابی سوسیو کی ارحمت طائفتانی یا کا کلچی قصدکو قصد ارادہ طائفتانی دو ڈڑو میں کم ساسونا قصد قاف دو ٹکوارا سواد دال ارحمت طائفتانی یا کا کلچی قصدکو دو ڈڑو ساسونا انتا شرابی سوسیو کی واللہ ولیوما او اللہ معاوید ردوانو واقعی سر کلا سوا وقتی میوی چکلا زر کسان مسلمانان د اوهد میدان ته دی وتل چې کله د کافرانو ډره دی یولی دلا د درې سو منافقانو چې کله کسانو د کافي دین هزار تعداد کیو کړه د زرو د منافقانو سره یوځای چې نو دي چې ابو کو دا حضور نه ډیر دي رسول الله صورت کې اوس دا اوهد واقع ما تفصیل کې نو بیا دا غي حالت بیانې د منافقانو منافق دا غي نه مطلب دا الفاظ او دا آیتونه داسې چیرې صاحب چې کله دی بشا باندې شو صاحب دوی چې کسه کوي مزه واپس وښه نه دی دوی چې نا دا خو زبر کړی نه ځان ورکولی دا په خپل ځان ودللی دوه ډېر کسان دي زمونږ ته وګوره دا وی تا دا ته وګوره وښه ځکه منافق منکر بېمانه خو په تعداد باندې جنگ کوي کنه مسلمان خو په تعداد نه وګوره هی خدای الله په امداد باندې یقین وي وښه دا الله الله باندې ایمان وي دی وښه راوی په اسباب دغه نه کوي که اسباب باندې و مسلمانان په بدر کې لګو اسباب په لحاظ باندې جنگي سامان هم سره نو لکه مسلمانان بیا په فتح مونږ دلې راځي نو منافقانو چې دادو نه زیات تعداد وکړه نو غي د جنگ نه رسو شو نه سره چې عبد الله بن ابي بن سلول سره چې کما نو خپل کسان نو 299 نور یو دی او 299 دغه نور 300 کسان هغه د میدان نه شروع شو او دا خو د مرګ پرې نه ځان ورکولني ځان وجل دي چې دا خودکشي ده رسول الله دا خبره ټوله دا غزان و جلدی 66 67 آیتو نه تقریبا چرا دا غزان و جلدی په یوه دا خود کوشیرا نو چې میدان نه لاړ شاته شو نو پای کی باز کرم مسلمانان چې کوم صحابه کرامو پای باندې مو ادا اصل کیا چې کوم کرم مسلمانان صحابه کرام یو ډوډه لوي بنو حارثه اوس قبیله چې کومو کوم بدر کې هغه اوس او خضر قبیله و درمو بکر کې ویلو دا آیت 83 86 پوری اغه اوس قبیله پای کې یو دغه چې وا قبیله چې بنو حارثه او یو د خزرج قبیله نه بنو سلیمه د دې څخه کسانو پاغي باندې مرو براله تدریسو منافقان چې سن پشا شو په پدی باندې موږ دغه راغلا غلا کې الله ته خو دې معلوم چې دا کړی دي دا بنو حارثه او بنو سلیمه والا الله ته معلوم چې دا کړ صاحب کرام مطلب کلک منګری دي خو به حال خامخا انسان دی هر قرات به شي په انسان باندې په داسې وخت کې چرا غیر دا دیشو و کسانو دی چرا دی خمانگ نلال و پا دیبا دی بیر رانا نو دا غیر کبھر اکی چو مطلب اغیر تطلو اراده کرو و اللہ مضبوط کرو پس اللہ زر دا غیر بینار و زکا نو برگریو سو لکلت و یاو اغیر ورد سدی ورد کرو دا پوش زکا دا صحابه اکرام و تبیان بعد کی چاویلیو چو قرآن قرآن خستاس بارک آیتو نرا لی گری نغیر دوی چو قرآن کی زمانگ بدویلی کنا صفت اکڑے پوښې یدا قرآن کې الله زموږ صفات کړې ده چې الله وی والله ولیوما الله د دې دوست دی پوښې الله زموږ معاونت کړې ده زموږ دوست موږ یې مطلب موږ سره د دوستې دا نه کړې چې الله زموږ دې دوست دی او دا خو الله زموږ صفات کړې پوښې نو دې باندې باندې ورتي تور باغ ور سره رو او ير راغلی وا خو الله مضبوط کړی دی ته الله ته معلوم چې دا کار سره دې کړه ارحمت طائفه منکم یا کا کرے چې قرض کو دور او رسال سنا اندر سره د سستیو کی والله ولیوما او الله معاوید دی دوانو مدد معاوید مددگار والله به دو کر مؤمنون او پالا باندې ځان د سپار ایمان والا ایمان والا دې پالا توکل کوي ګور توکل جبر او دهریت کې فرق دی ها توکل دې ته چې انسان اسباب استعمال کی لکه مثال زمیدار دې دانه پټي دوا چې وایي هغه خپل کارو کو وو چې کوم د هغه ضرورت په وخت باندې وګور کی خیال وساتي پوښي نو دا د توکل دای چې دانا وګور دی وګور کی ول پټه باندې او نو د دې الله د بریچر الله وکړي د خپل خواري وکړه دا توکل له او یو دې جبر مطلب دانا وګور زو مدا مخه مخه کی پوښي مخه مخه کیدل خدای الله طرف چې الله یې کوي او کنه کوي او یو دې د دېت پوښي ها د دې د دې ته د هریت چې دانو غون دا بقا ما حقي او جبر دا دې چې مطلب اسباب نه استعمالو ما دانه د زمه کې دنو ورزو ما او مد ما دبا زما فصل بکی دا ممکن نه چې تاسو مخ پټي د دانو وانه چې او هغه لوبو نه چې دا دیوشي دا جبر دی هیت په الله زو کې چې ما مال براتي راسي او دانه دې او زور ته چې لا بقا ما حقي د دې خو نه چودي شي کنه الله ته معلومه چې کوم دانه وکي کوم باندې کی نو توکل جبر او دهریت دی فرق دی توکل دا یو ته اسباب استعمال کا پوښ او نو کار دا الله دې چې الله چې څه کوي الله ته خو بد پد د انسان چې څه کوي انسان خیر اوسه کې نقصان دی والله فیدو کل مؤمنون او بالا باندې ځان دې سپاری ایمان والا ورکه نصرف اوس واقع ذکر کوي د بدر او د واقع ذکر پر مختصر دعا یې کوي چې اوس دې په دې باندې درشنوم کوي واقع د بدر ذکر کوي همدار ما وخت درشلو کو دې په پالتو کو دې کوم سامان کمو لیکن الله په خبر کړی دا ولي حضرت چې په اصول باندې کله خلق پکيو ولکن نصرکم الله بیا دې او بلای سره امداد کړو استاد امداد کړو استاد ورلا په بدر په بدر کې بدر څخه کدا دې سړی نومو او دا غا زکی د جکم زکی دا جنگ شوی دې وزو جنگ بدر په بازي کې دا کوینو بدرو کوم په میدان کې خدای دې وینا د دې نوم بدل کړی دی ولکه نصرکم الله په بدر اکثر الاتی لمون سره کوم باندې شي کنه پوه شي چې دا پلان کې سه ویلا کرا ولکه نصرکم الله په بدر او بل اکثر دا د ټول ساسو الله په بدر کې وان تم دلا پدا شان کې چوي تاسو کوم جو وان تم دلا او هغه دای چوي تاسو کمزوري ازل معنا ذلیل نه ګوره کمزوري ښه مسلمان کمزور یو کنه تعداد کې هر لحاظ سره وان تم ادله بدا سیال کی جوی تاسو کمزوری فتق الله نو یې لیدا لا ترکه مسلمانان چې وي موقعی وي مسلمان چې کلا نبی صلی الله علیه وسلم دا د اوشو وای اوشو چې کله د ابو سفیان او دا غو سره سکت مندر دا غو کو امارت کی مشری کی مکی مشرکانو پیسې راځي مکری دی ورکړي دی هغه شام ته تللی دی واپس روان دی چې وی نی کړه په دې باندې چې کومه ګټه وشي موږ په دې باندې اصلاح کړو او په مسلمان باندې حمله کوو په مدینه باندې نبی رسول الله ته دی وایو شو نبی رسول الله صاحب اوس مشر په چوزو په شي په قافله باندې قافله بولوټو کله دی د مدینه باندې وتل دوه لارې الله سره کی زدي هغه دین ایستل د میدان ته بس اصل کی په شي د مسلمان مسلمان دا وخت په چا پیژندل نه د مسلمان نبی سلام او دا غډلا چا پیژندل نه بس الله یو طریقې کار د مسلمانانو د پاره د مسلمانان خلکو پیژني اسلام په ځکه تاسو چې د عیسی علیه السلام نه بعد نبی علیه السلام دراتلو تقریبا د شپږ سو کال زمانه ده پوه شي نو دیو جنا وخت ډېر تیر شوی دی د حق د بیان او د مسلې دا ډېره سخت خبره وه نو مسلمان چا پیژندل نه نو الله سره کدي لیسن میدان ده د دې بدر میدان ده نبی علیہ السلام صاحب خو دی خو دا قافله په خیال قافله والا سره غزا تر سلی کنه ان خو مطلب مال حال او شریف بس یو کسان یو سو کسان یو سره د سکیورټی په توګه باندې نبی علیہ السلام دی چې کله دا زه ته لو وتر چې دا غزه نه دوه لارې وي یو لار د قافله طرف ته او یو لار تر د بدر مقام ته دا بدر چې کوم دی دا د مدینه لک کافی مزل کې دی پوه شئ ځکه اوس خو بیخي نږدې دی سره د اوهد میدان لیکن د بدر جرا میدان دی جانا کا غالبا دوسری گنتی مزل وسستر کی اوس وخت کی چار گاڑی کی ها وخت نه خود اوس وخت وای گن دوسری گنتی مزل وت گاڑی کی د مدینه نه بوجه مری کی کله داس مقام درو وتن چا ته دو لارې یو می وا لار ته د قافلې طرف ته او یو لار ته بدر ته بوجه چې کله ابو سفیان د پتو لګی دا اوس ولا مسلمان شویلو نو چې کومه لار د مدینه نږدې وا چې کوم مدینه باندې لږې تیر شي او مکی ته تللا نو هغه دانا هغه ته ځکه جلسان خو کنا هر دې کې هر څړي خپل جاسوس پرې شي او بل د کافرانو سره چې مسلمانانو جنگو نو هغه څو پر جاسوس خبر ورکړ ابو سفیان له چیرې دې د باندې حمله کوي دزي کافرې باندې حمله کوي نو هغه د مدینه لا په وستا چې کوم د سمندر لار او وګد لار هغه لار واغستا پوښې او خپل یو قاصد دی له مدینه مکی ته چې تاسو زما یاد دروځي ځکه تاسو رونو ته دی راځي په ما باندې قافله لوټي نو هغه یو کله هزار تعداد کې هغه وروتل سره دار څه د مکی نه ابو جهل دی ودارنګ هغه ټول وروتل پوښې هر څه ځان سره ورسېو د باندې امرا اوس یو ځان سره او اسلحه او اوخان او پوښې اضافي شامل ځان سره اوسېو چې بس مسلمان به ختمو او بازی کې بیا جشن کوو زکه مسلمان خو نه وکاو وخت کړه بازی کې بیا جشن کوو پوښې او کوم ځای به کوم یاندا په دې خیال باندې اخی راغلی بیا بدر کې مې بدر میدان کې پریوځو مطلب او میدان کې دی دا چې زیونی وو چې مسلمانانو ترستا هغه ځای چې کوم شګلوړه وځو شګه ورته شګه کې خپل نوځي او دا غي هغه طرف لږ مضبوطو او به حال هغه ځان خبره مسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب سره بازی کې چکل کې لارې وکړي او دا کې اوس وه راغلا دا کې بیان دادی اوس ټول انفال کې ان شاء الله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب ته کې خبر خدا څه شو چې وه راغلا الله وی کته چې په کوم طرف ورځي قافله باندې ورځي او په میدان ته ورځي دوه طرف ته الله وی تاسو له فتح درکو خو خسار شو په بای کې چې کوم بای صاحب جوړي وي چې میدان ته ورځو پوجي یا آر یا پار خبر ختمه او بازوی چې نا اکثرې ته پکې دا وې شرا دغه کو په قافله وځو کې موږ د جنگ په کې نه راو دي نو موږ سره سلاح شته دې سم نشه د نبی اسلام خپل خیال د قافلې پوه شو ځکه نه شو نه کنه او به حال د غالبا د اکثرې ته پکې دا راو شر لا شو میدان ته وځو او به حال نبی اسلام صاحب سره میدان ته وته دا غزې کې واقع زبردست بکسره ورې دي ملي نه دي هغه واقع دي اشاره کوي چې الله صاحب امداد کړو په بدر کې ودا سیال کی تاسو وی کمزوری کمزوری په تعداد بیا سره کمزوری اداس نه په لحاظ هم کمزوری پوښ رزه په لحاظ باندې مسلمان کمزوری فتق الله نو یلی ګدار نه لکم دشکو هم غل دا شکر دا کی دار لا ای ذقول المؤمن یا ذکر چې وی دا مؤمنان ته ان یکفیکم چا ای کافی بنی شي تاسو لا ایمیدکم ان دا دا یمیدکم چې دا د کی ساسو رب کوم رب ساسو چې دا د کی ساسو رب کوم رب صاحب سلا دی الاف په دریو زرو سره مې نه مړای کده فرشتو را مونږ دې رب دې دن کې یا لا کوزي شي وي اي تقول المؤمن يا تا کر چې وي تا مؤمنان ته پیغمبر تعالی وي يا تا کر چې وي تا مؤمنان ته الا يكفيكم اي کافي ملي کی تاسو لا اندا يمدكم چې دا د کیسا سره رب کوم رب صاحب په سلا دی الاف په دریو زرو سره مې مړای کده فرشتو را مونږ دې رب کوزي شي وي یا لا کوزي دن کې یعنی پیغمبر مومنان ته ویل چې الله درې ځله فرشتي راځي یسا ته امداد لپاره بلا بشک کافی بشي این تصویرو بلا بشک کافی بشي این تصویرو کتا سو کلک شوی په دې اصول باندې کتا سو کلک وي په دې اصول دل دي وتد کو ځان او ساده سستین از سستین دا چې مطلب دې تل دې اصول نم سستی نکړه پوه شئ بلا بشک کافی بشی خکلا این تصویرو کچر تازو پلک شوی پدی اصول بانی و تد اگوزانو سادس و سینه سستی منکرا پدی اصولو کی دیکن سستی منکرا و یعطو کم من فورم او راجی تازو دا کافر من فورم او راجی تازو دی این دا کافران من فورم پا برزو رو شور سر دی یعنی فور اصل کی ویلکی فالت تنور تنور چکلا گرم چی پوشی فار القدر قدر چکل آغا کرتوی آغا خرکیدل شروع کی اگر بود بودا کئی شروع کی اگر تو فار ہوئی فور داغی نرے جوش یعنی مطلب دارے کتاسو دو اصولو پا تنظیم آنے کلک کوئی بدی کی انسوسی ہو نکلا نوکہ دا کافران خدیر زور شور سلائی چکا مطلب بلا تعداد کی راشی نتاسو نقصان نیز دلکو لے مطلب دارے این تصویرو کچھے تاسو کلک شوئی پوسولو تنظیم ودر دکو او زانم سادر سستینا ان مطلب سستی مونږ پر دې اصول کې ویا دوګم او راځي دې تاسو ته دا کافران مل فورین په بورو زور شروع سره دې ها دا چې دا دي هغه کوم راغلی دی مطلب دا او راشي دا کافران تاسو نن فورین په ګور زور او شور سره دی هیمه په طاقت سره ها دا کی دا دی هغه کاغی دی باندې کزور کړي طاقت کې راغل یو دې کوم رب کوم امداد وکي تاسو رب کوم رب تاسو به خمسة آلافین په پیژو سره مې راځي کده فرشتو را مسوومین نشاندار مسوومین نشاندار یا مسوومین نشان لګو مسوومین یو معنا د خپل لفظ معنا چې کله کوم لفظ ده د دې معنا نشان لګون کی تلف چې کوم آیت کې ذکر ده مسوومین واو دلان دي زیر مسوومین پوښ نو معنا نشان لګون کی یا چې مسوومین چې د واو د پاس زبر شي دا مسوومین اسم فاعل لے سبجیکټ جوړ دین مشکل او چې کله مسوومین چې د واو د پاس زبر شي مفعول بشي دا مانا نشان لگیدلی پوشی دو مطلبی دی چی مسوومین چی مانا نشان لگیدلی سا مطلب یہ مطلب دا دے چی دا کم کم کافر پاکی وجہ لکی دا پاکی دا مخی نا نخشی ہوئی چیر دا با پاکی مری دا با پاکی مرداری پاکوار بوئی او مسوومین مانا نشان لگون کی نشان لگون کی سنگا چی کم ادب آگا فرشتی چی کمی راکر لیویم دادلا چې کوم به ملک نو نشان لګون کی معنا چې کوم به ملک نو داګه باندې به نه خواچې دا فرښتې وځلې وي وایي د څه یو دغه وو څه دغه پرې نه لري خبرې معنا دته بل دا غره مسوومین نشان لګیدلی یعنی مخکې نه په نخبه شو وځي دا بمري یا مسوومین نشان لګون کی یعنی چې کوم فرښتې وځي نو داګه به مخکې هغه به معلوم نه خواچې دا فرښتې وځلې وي وایي وما جعل الله دا سوج بیانې ریزیات کو فرښتو درانی غلو خان مخکې شوت الانفال کی راضی دغه ګورې ښه الانفال ګورې نه اته وسی پارا نه وسی پارا اخیری تاسو نه وسی پارا اخیری اته یادې زر کسان زر فرښتې آیت نمبر نه مو ګورې ایت دغیتو ربکم یا ته برج فریاد کو تاسو رب ساوستا فاستجاب لكم دين مخي آتون كي داغا واقعي بيان دي وخدي شما كمو جنبه السلام لاري دوتو او بيا لاري دوشوه يو قافلية طرف تطللا و يو ميدان تطللا دين مخي آتون كي داغا بيان شوه دي خام استدقی تون ربكم یاد قوضرت واقع ده بدر دسل كي تلسلی بيانه کنا کرا كي فریاد کو تازو رب صاحب شا نبی السلام ورا ده رشوه ميدان ده بدر تشکل دیوتل او آغا اگر تعداد دازی خامخا کار سنگ انسانی خامخا دغب برازی پوش حضرت کی خامخا سنہ سیر باش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو یعنی دیم اخبار حال دبرگرو دباری یعنی در صحابہ دبرگرو دیدی کشت میں صحابہ انسان ماندی اگر دمیدان اگر دغب رازی پوش بز دیرا دا فطرتی شیرے بز دیدی تیخ تدا ناروا دا اثر کے پتہ ایک کسی سلی بتلی گی تیخ تنا دا بز دیدی چورتا ہوئی دا نشی ناروا دی یره دا څه دا وې د دې کې ده هر انسان باندې راځي پوښي نو نبی اسلام د شپې ولار دي اولاد الله تعالی په شکر دي تر دې چې نبی اسلام په وګمانه صادق پوتو او صادق ته به ته اولاد چې شکر دي او په صدیق رضی الله تعالی عنہ راغله صادق نور چک اې دا الله په عمره بس جان نبی اسلام جاری الله ته سوال کوي چې الله تا ته کوم دي خلک دي کدا دي سبب میدان کې دي مرکل حلال شو دي نو فنن تو عبادت بادو سا عبادت بسو کنک بیش یعنی مطلب بیاوا دا توحی دا چگا دا عبادت سا دا چگا دا سو بونو والیش اللہ زمان گردازو کی او پا کسی تو آگا ادار ساتھ دو شرکر نبی علیہ السلام پوگے و تکیو مستعید اللہ پر عمرہ بس اس سوال با اللہ قبول کرے نبی علیہ السلام بخبر اللہ کسی نیچی کولے دا نا نسوال کے اللہ در فریاد کے اوشی او دے ویچی نا بیغمبر یا رسول اللہ مد نجمون اولا جو کڑی جنبی بیڑی پان لگا دے وکران کیوں نہیں لے اس سے جب جیتو نارا بگدان واقعی دشار کی خان نبی اسلام چاہ دعا کھولا یاد کا کہتی فریاد کو تاو رب صاحب صاحب فست جاب رکم قبول جاو کھلا رب صاحب شو تا سلا انی اگا قبول چاہ داو دعا اللہ اولا دعا قبول اکر کرا اگا دعا قبول چاہ داو چی انی مویدو کم چی کندر بیندار کم صاحب صاحب بیت فیمیر ملائکہ پزورو کو رکھتو باندی مردی فیم یو مور دی فین یو بسی رات دن کی زر فرید تا زر فرید تی آده در تقبل سبت کی یو دی دری دی رایا دی او یو دی بیز سر آیا دی وشي داولی اصل کې راغلي زم پر تعداد کې فرشتي دي راغلي مزر کسان دي فرشتي لیکن دا دریتر او بینزر وري اصل کې اته نه بدی چلو واره د ابو د کافرانو طرف نه با आवाज شو چې موږ دریتر کسان د بلانکی دي نه روان دي کومه کر روان دي په شي دې بدا خبر وکړه هغه با आवाज کو انته نه با الله د وه رو لګلا چې دریتر فرشتي مې درو لګري وشي چرت باغی آوازو که بریزه دارا کومک را روانگا لانکر آگر اینو ری صرف درو بچول لپار چو پدی یر را چی چرت باغی آوازو که چو بریزه دارا مونگ لکومک را روان دے رلتا نبا آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویشا بریزه دارا فرمشتی در لی دارلہ ترس نبوتا وی وشا تخبر کوئی شی نو دا صرف دا ولی دا دری دارا و بریزه دارا ولی یاد کری اصل که دا بارا دا زرد مضبوط یا یره په مندر را سره دی حالات کې راغلي موږ پر اختلالات دي پوهی او دا و جو ما جعله الله دا و جو بیانې د زیاتو د فرښتو درا د انکولو چې کړم زړه یاد کړ درې زړه کله پیځه زړه پوهی او ما جعله الله او مله کړو نه الله دا قصد د فرښتو جعله کی دیو کی مراد دا ډیرواله د فرښتو کثرت قصد سی سر ذکر کی وما کر جعل اللہ او نو کر دور اللہ دا قصد دا فرشتو دیروالی دا فرشتو اللہ بشا لکم مگر زیر ساز دو پارا تستاو سو پی خوشا لچی پخبر کوئی یعنی دو صحابو دا خوشا لی دا پارا جدی خوشا لچی رمان سر مرگری دیز وما جعل اللہ او نو کر دور اللہ دا قصد دا فرشتو دیروالی دا فرشتو اللہ بشا لکم مگر زیر ساز دو پارا یو دا چې صاحب به خوشاله چې موږ سره ملګری دي او بل وایدت مې نو کولو حکم می او دیر باندې مضبوط شي دغه صاحب په دی باندې او خې کرا چې شری سره ملګری دي زوی مضبوطی چې ملګری دا سره ډیر دي وایدت مې نو کولو حکم می او دیر باندې مضبوط شي دغه صاحب په دی باندې چې زو مضبوط شي رمن ملګری دي دي او من نو الا من عند الله معنا لې به مخه رضی معنا کړي او من نو الا من عند الله او نه دې امداد مګر طرف د الله نه خاری خدای چې راینده سره د الله دی بل چا نشته دي حالانکه کوم دي صورت کې ورته بل پامز دي رومري سرور آیت نمبر 53 دروس فرما احزا عیسا منهم الكفر اور کله چوری دوی سارے سلام دي نا کار د کوفر قال او عیسا علیہ السلام من انصار الله سو دین د زما دي د الله ته ما سره سو کې دادو کې الله په دین کې قال حواریون نحن انصار الله او یو خیسه خلقو حواریون و دیسا علیہ السلام منگویم دادیان دیدی دا اللہ مطلب دا ہے چھو بلسو کے انداد کولیش کنا مطلب انسان دے بلسر انداد کئی کنا لاسا وے کنا او کولیشی او دلتا ہوئی امان نسو اللہ من اندر نورم قرآن آئیت نشو خدا رنڈو بزر کمی رسطا امان نسو اللہ من اندر اللہ نورتا ہوئی سکم ماو اللہ سر دکر کرے چھنیشی نشتر امداد مگر طرف دا الله مطلب انده صرف الله کوي شي ورسو کوي شي کوي او قران نور آیتونه وی چې انده انسان د بل سره کوي شي دا څه چې لا غایب دی ویلي عیسی علیه السلام موږ ورو عیسی علیه السلام ته موږ دا الله دین انده دی نو موږ دا الله دین انده کو تاسو سره مطلب موږ تاسو له ولاړو ناصر کی ګوره اساس دې دا خبر ما تیسو په ابتدا کې کړو آیت نمبر دغه کې کومه مختصر واقعه وا د بدر آیت نمبر 13 قد کان لکم آیت رفی فی اتدید ایتین انتقتا فی اتدو دقاد رفی سبیل اللہ وامخرا کافر اتدو یرون هم اتدائیم رأی العین دی آیت دلان دیما وقائده ویلوا دادا بدر واقع دا غمدتنا واقع وقائده ما ویلوا یو دفیل ابتدائی حالتی او یو دفیل انتہائی حالتی یہ مطلب یو کار انسان کئی مداغی یو سروی او یو اخیر نو غصت دا ابتدائی حالت دفیل ہوئی دا غفیر کار ته وسل کی او اغه اخر ته د غفیر انتهایی حالت وي پروان کوی شي نو اصل کی نصر امداد چکن دے نصر خپل معنا امداد دے کیشو او د امداد ابتدایي حالت همدا کا مطلب امداد کول مرستا لیکن د نصر د امداد اخری انتهایی حالت سره فتحا اگر سره امدادو شي یا کی امدادو کی اساسو کی امداد لیکن اخر کی شکست چکر نا کہ امداد سے مطلب فائدہ نشتا نو امداد دا ابتدائی حالت ہے لیکن فتح دا امداد اخری حالت ہے انتہائی نو دې کې د نصر نو مراد هغه انتهایی حالت د فتح د امداد مراد ده ښا چې معنا بچی محمد نصر الا من عند الله او نه د فتح مگر طرف د الله نه امداد بغیر د سار یو څلو فرښتي به سای امداد دراشي بلا حکومت به تعالی راشي بیزه در الله زرا یو لا په تعالی امداد راشي یکه چې باقی لګي شکست وکړي نو څه پاید ځکه فتح او شکست د الله په لاس کې ده نو د نصر نو مراد دې کې هغه انتهایی حالت د نصر دی چې هغه فتح ده نو معنا د نصر نو مراد فتح ده او من نصر الا من الله او نه د فتح مګر در په الله نه الله دې چې غالب ذات دی الحکیم حکمت والا ذات دی لیقضا طرف مې لګي نه کفرو آیت لږ ګران دی ښه آیت دو دی ګران دی ګران سره په دې اعتبار اکثر مونږ دا لفظو وایو چې ګران دی ګران سره دې په اړه وایو چې تاسو ته لږ توجه زیاتو نو ګران دی خان چې وایو ان شاء الله آسان دی لیکتا ته دی آیت کې یو دودری شوبی دی یو دودری سوالات دی پکې پوښي یو خدا چې دا لیکتا کې دا نام د څه سره دی دا نام د څه سره متعلق دی مخکې پوښي لیکتا کې دا نام متعلق د څه سره دی یو سوال پکې دا دی دویم سوال دا دی چې دا آیت کې دا جملی راوڑی نید او سرا لیک تاترہ من الذین کفروا او یکبتهم او بسیار کی او یتوب علیہم او یعذبهم تا او ایده سر پار راوڑی بیا بیا دو سوال پا کدا دے تیک شو تیدا او راغلے دے دا پا کی بیا بیا نجا سلا او درم دا لیسا لکم من الامر شیعون دیتا ہوئی جملہ معترضہ پوشی ادخال الہی مرتوی جملہ معترضہ مرتوی پوشی دا ليس لك من الامر شيء دې جملې دا مس کې دراوړو څه مطلب دی دا جمله معترضه د پریمس کې ولې راوړ دا ليس لك من الامر شيء دې دا جمله پریمس کې دراوړو د دې د څه حکمت دی دا دې شوبه دي پکې یو دا لیکتا کې دا لا متعلق څه سره دی پوښ دویم دا او چې هغه آیت کې د دې څه مطلب دی او دا ليس لك من الامر شيء دې ته وي جمله معترضه عین سره معترضه زواد اخره کې ټکی والا سواد زواد پوښي دا ليس لك من الامر شيء دا جمله معترضه دې مس کې ولا راوړي هي دا لفظ الفاظ چې راوړي دا ولا راوړي دې مس دا ليس لك من الامر شيء دې څه مطلب دی درته دا دې شوبارتي پکې او دا رومي خبره لیکتا طرفه مې لذينا دا لا متعلق دې د آیت نمبر 133 ولقد نصركم الله ببدر دي سره ده ها ٹھیک شو وختي موږ نه ولقد نصركم الله ببدر او معنا دا سره ده او بدر سره امداد کړو تاسو الله په بدر کې بدر کې الله تاسو امداد کړو څه لپاره ليقطع طرف من الذين كفروا دې لپاره چې پری کې الله یو هي صدق کسانو چې کافران دي هي مطلب چې کافرانو نه ایو نشته الله کټ کی ځکه هغه لوی سردار پکې وځي چې دې کنا او یا تاخیر باب بیا چې کوم په مکه کې هغه چې کوم هغه مشرداران چې بر نه لري شو نو ډیر خلکو بیا باب کې دا نه دیکھو بیا یې اعلان کې تر دا وخت خلکو د دې غران او د سرداران دوی نه چا ایمان نه شراوې ځکه یې بوله بیا څه تدبیرونه ورکول چې ځاګه نه ورکولې نو دا لا متعلق دی ولکه نصرکم الله او بدرین سره ها یو شو د خبران شو دویم دا او ایسن راوړي اصل کې په دغه کې سنور کار شيو په غزوه بدر کې پوښي یو او یادرا کافران بکی هغه لري سرداران دا بکی مرګ شيو مرشیو بکی پوښي او یادنا کسان بکی کې دا شيو ٹھیک شو بیا په دې او یادنا کسانو کې چې کوم قیدیانو په دې کې باندې مسلمان شو مو هغه ته عباس رضی الله عنه نبی رسول الله تر دا لګینو باندې صاحب کرام نو څه پکې مسلمان شو او دا لري څه پکې بیا مسلمان شو ویلې دي پوښي دا دې صدا اخرت ته الله بریخي او یاد دې سلو کار په کې شو نو دا د سلو د سلو کارونو د وجه نه دلته دا الفاظ دا دغه او سره ذکر کړه دغه خیالو کې معنی تا لیکتا طرف من الذين امداد کړو تاسو الله په بدر کې د باج بری کی الله یو عیسا من الذی دا کسان نو کفرو چې کافران دي کفر کړي دا غ او یاتنا کسان چې بګی مرشو هغه ته اشاره چې بری کی الله یو عیسا طرف عیسا دا کسان نو کفرو چې کافران کفر کړي یو او یکبتو یا ذلیل کی دوی ذلیل کی دوی نمرات هغه قیدیان کول او یکبتو یا ذلیل کی دوی لرا الله فینقلبو خائبین نوگر زی دوی خائبین نامرادا دکه مقصد خو داو کړه چې را او په بدر کې مقصد داو چې را دی د اوکو مسلمانان مطلب ختم وکړو بس وایي نو الله وی او یک به دوم یا ذل کې دی لرا فیل قلیب خائبین نوگر زی دی ما مرادا یعنی چې کوم مقصد د لاغلی د مسلمانان ختمول لپاره بدر تا مسلمان کې ختم نه کړی چې بدر چې نا مراد لاړ شي هغه کوم مراد چې لاغلو چې پوره نشي او یو په دوم کې اوبین کار هغه یو تر کې دان کېدل او یتوب علی ليس لكن امشن لپاره دې رسو دا او یتوب علیهم یا مهربانی کې الله پدی باندې معنا دې کوي او یتوب علیهم یا مهربانی کې الله پدی باندې دا غدرې مو چې را اباد مګریا مسلمان شي وي ٹھیک شو او یو دې مو یا سزا ور کې الله دې په اخرت کې هچ کوم کې مسلمانان نشو په هغه کې دانو کې فداغی سزا اللہ خیرت پر وستا دیل با اللہ خیرت کے سزاور کی او یو آت دے بہو یا سزاور کی اللہ دیلا فائن او دارو بسیتنے دیل زالیبان یا سزاور کی دیل با خیرت کی نو ایتی سنور کار چیو دے وجنا دا او ایراؤڑا بوشی لیسا لکا من امیشن مردم یسا دیدی الفاظ مردم کولی گئو لیسا لکا نشتر تانا پیغمبرا من الامر دا کار دا فتحنا اذکار د جهاد نه شو نشه کاند یاد دی لیکه یا فتح کی دوان چې دوان دی ګر څه معنا به کوي لیس رقم ابي شو جهاد ال کسي جهاد کی ته نشه تعالی من امر د کار د جهاد نه یا د فتح نه شو نشه هي مطلب څه دی اصل کی لکه د دې دا داغه د دې مخکې اته یو قسم له جواب هم دی مخکې وی کړه چې ما چلا د دې طرف راستې له لیکلې بیزه سره له لیکلې پوه شي اره کې راغلي زړ دی نو به وی او ما جعل الله الا بشالکم و ثم من قلوبکم به ان الله دا زیاد فرض راګل چې کوم دا سره دې په وجه تاسو به خوشاله شئ او زړه مضبوط شي وږي ان یاده را پرې تي سره ولې غړي د زړه مضبوطوالي لپاره وږي ان یاده کې د دې خبرې وخت یو خبره دا اقبال شو چې فرشته یو کافی وا فرشته خو یو کافی کنه د کسن جبريل د درود عليه السلام دا قوم هغه کری په یو وزن کې جذب کړی دی او اخلاص کړی خو لیکن دا زیات عزت کړو نه غړي ته مسلمان دی دا د پاره چې دې عزت لکشي ددا دا خبر یو قسم له جواب هم دی اېدا یو سواد دي په دې کې چې را چې دا دونه ډېر فرښتې الله راو لګا کې فرښتو یو کافی وا خو الله ډېر راو لګلې پوه شي چې الله ډېر راو لګلې لیکن مدد د پیغمبر نه یو قسم لا نفي کوي د تصرف په دې سره چې پیغمبر اېدا ډېر فرښتې الله راو لګلې نو دا مطلب نه دی چې مطلب یو فرښتو لا کافی کېدلا الله ډېر راو لګلې مطلب ہے کہ فرشتو پزان لا باندې شو کول دې دې څنګه الله راو نیګري لیکن پیغمبر خو یو دې پزا ټو کارو چې کوم شو بلی jihad کې چې دا یا ته نمر شو پکې او یا ته نه دې قیدیان کړ پوه شي باندې پکې مسلمان شو نو یو شیطان یو سوال دخل کو ځین دا چولو چې دا دې دون ډیر تعداد کې فرشتي چې کوم وي ان الله یو غالي کړي کافی وا لیکن الله ډیر راو نیګري لیکن پیغمبر یواز دی نو مطلب دا چې اکر کوم نه یواز به پیغمبر بزان نو کړ چې او یاد نه امر کړ دا پیغمبر دی وجنا دا او یاد نه کې دا کېدل دا مسلمانې دل بکی پوښي دا نه چې پیغمبر بزان نه سو کړ نه نه الله پیغمبر ته کنا دې کې سایز کار نو دې کې سایز اختیار نو دا سر کې دې له سر کوم امر شوم سره تصرف نه بي پیغمبر نه پیغمبر دې کې سایز کار نو اختیار کې نو دا شي کاغه او یاد نه مړ کېدل دي د کافرانو نه کېدل کېدل دي که مسلمانې دل دي د باز داغې نه دې استاهي کار نو پوښي ځکه دا یو سوال شیطان زه دا چوچل دا فرصت کې پیغمبر وکړ چې دا او یاد نه کېدل شو او یاد نه ته مړ شو داغې نه پوښي دا باز په کوم شو مانځو کې دا پیغمبر وکړ نه پیغمبر نه ځاله د پیغمبر نه تصرف نه شو کچ نه نه پیغمبر یې سم دي کړ دا الله تعالی طرف وا پیغمبر نه نه شو کړ د تصرف نه دا پیغمبر لاس کې نو تاسو کله امس کې دا جمله را دو جمله مخ کې ذکر کړې لیک تر طرف نه لذي کفر یو جمله او یو په دوه کار نو مخ کې بیان کړ دوی رسو کړ اوس ګوره کله ليس لکم الامر شيء داخله سره وي نو دا به او يؤدبهم سره لګیدلې وي دا درې جمله به بهر وي مطلب دا چې دا سزا ور کول دا د پیغمبر اختیار کینو دا نور کوم مطلب دی چې پیغمبر کړی دی ښه نو ځکه دې مس کې راوړل چې د مخکینو دوه سمو لګي او د رسونو دوه سمو لګي خبره کوی شي لیاقت طرف مې لګي نه غفرو خیالو کښ باندې او به چې دا د تاسو امداد کول اساس وبل کی ته په دې پری کې وي سزا که سم کفرو چې کا بیا لیکو فر کړي او یو کمی دوم یاد دی لګي دی پهن کلی مو خائمین نو ګر دې نه مراد لیس لکم من الامر شیء نشیطان پیغمبر د کار د jihad نه د فتح نه شې هی مطلب دا فتح یا د jihad کدا چې کوم خلق وو جلی شو قیدیان شو داستا لاس کلو خا او یو دوباره بیا مهربانی او یو دوباره مهربانی جلا په دی باندې هیندا مسلمانون باید په کوم مسلمان جدا سخت د اختیار کینو پیغمبر او یو ادمو یا زاور کلا د باخر کې تیل باخر کې زاور کوم سخت اختیار کینو پیغمبر فإنهم ظالمون وكلم دي ظالمان ولله ما في السماوات وما في الأرض نشا په اختیار کې لري څه تا و ته هیڅ څه راو چې پیغمبر په اختیار کې لري دا څه کول نشا په اختیار کې لري دا الله فلا و توحید ولله ما في السماوات وما في الأرض او خاص لا دي اختیار دا چې جسمانو کې دواسه جسمانو کې لري هر څه اختیار دا الله په لاس کې لري خپله پیغمبر نه لري پوښي یخ نو مې چې هي مطلب کدا دي چې فرشتي راغلي دي حالانکه ما د خبر میدان په یقین ښه د اخیری شوبه باندې تله سره کوم یو کوم شیم سره دا موږ د فرشتو خبر وکړه هي مطلب فرشته یو کافی و دا غني ولې الله ورو دي مطلب چې فرشتي یو په دې باندې الله ډېر ورو دي غري پوه شي مطلب د ډېر نه بغیر ممکن نه و دا څه نه لا خو هغه وجه د ذکر په چې الله وایي چې تاسو به زړه مضبوط شي نو درته چې دا د پیغمبر د چې دا ساي اختیار کې دا کارونه نو پوجي هغه دا چې کاري دلا کدا او یا ته موږ کول دا باندې کې دا کول دا لکه پیغمبر وکړ نو د پیغمبر د چې نا دا تعالی دکړي دا چا وکړ الله پوجي ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا الله اختیار کې دا چې جسمانو کې دا هغه چې جسمانو کې دي یو فیر مې یشا بخنه کې الله چا دې شو خشي بخنه او سزا ورکړي الله چا دې شو خشي سزا والله غفور رحيم اولاد بكم كي مهربان وهي غدا دمي علي او ياك دا كاي صار وكي ودي دمي علي غدا كور پلنا تو بو غير مؤمنين زيد زيد تيارو دي مؤمنان الله مقايدا موچي زيد جن زيد دناس سي مت موچي هي خدا دا بار جن ان والله سمي علي اولاد ويدن كي بويدا ارحم تو البدان منكم ياك دا كاي جكر جو دو دو دو استاذنا اندر شاجي سچو کی والله ولي وما والله معاوي دندوانو مددگار والله فاي توکل مؤمنون او پالا باندې ځان یوس پري ایمان والا ولقد نصركم الله بدر او بدر سره اندار پر شاو الله او بدر کې وان تم اذلا فدا سي اپ کیتا سوې کمزوري فتق الله نو يل گدانا نه ها وهاي دا شکر دا گدانا هي ذقول المؤمنين يا كتر جويتا مؤمنان تا الي يكفيكم الي يكفيكم اي کافي بلي شتا سولا اندار همت بمت دكم کی دا دغه ساز رب وګورم ساسو په صلاح دی اعلی بن په دې درو سره مې وایي چې دغه ښکورا مزرین را کوجې یو کې یا کو دې شي برا به شکا ای دش بیرو په شکا کافي وش ای دش بیرو کته تا شکل شوي ورته لوي دزي ودا ته گزار او ساته سو سینا سستی مونږ کړی سو سو لکی او یا تو کوم او راي صاحب سره کافر امن فورن پوره زور شو سره دې بي ها دا کی دادی مطلب دا شي راغلی یوم دین کوم امداد بو کې ساز رب کوم ساز به خمسه الاف من الملائکه په ویندو سره مېر ملائکه پر استورا مسلمین نشاندار یا مسلمین نشان لګون کی وما جعل الله او نو ګذ الله دا قصد فرشتو دیواله فرشتو الا بشارکم مگر زیر سال زبارا و عزت مینو قلوبکم بے او دیر باجی مضبوشی پر سال زبارا مانی او من نصرو او نزا فتح اللہ من اندر مگر طرف دارلانا چه غالب حکمت وارا ذات تے انداد فر اللہ ساتھ شبو بادر کی لیا قطاع طرف من الذین دیر باجی پری کسی یو عیسا تا قسام مکفرو شکو فرکڑے کافران او یک بیناو یا زیل لکی بیل لگا فیم قریب و خائوین نوگ زیرینا مرادا لیسا لکمین عبر شیم نشے پی عمر تانا در کار در جنگ نا دری حادنا شیم چشے یا کار در فتح نسشے یعنی دلا جنگ کی دا چه سمرا خلق ملشو قیدیان شو یا دارنگی دا فتح و شوا دیکی سائز اختیانو پی عمر خان او یا دوبارے یا مربانیو کلا قریبانی یا سزاو کی در پکیامر کے لیکن دی ظالمان نو دیکی اس سائز اختیان نو اجس ورا کار نو چی بھی پیغمبر ا دیکھ استا اس اختیار نو کا ولل اختیار چو دا اللہ ولل ما فی السماوات و فی الارض تکل اگ بر حق دے اختیار دے او خاص دا اللہ اختیار کی جس عثمانو کی دوا سے جس عثمان کی نی یغفر لمن یشاء بکنا کہ اللہ چاہے جو کو خوش بکنا و یعذب من یشاء و تزاور کہ اللہ چاہے جو کو خوش سزا والله غفور رحیم او اللہ دے بخون کہ مہربان